şeyi bu kadar iyi mi hatırlıyorsun sen? Küçücük bir çocuktun o zamanlar. Sürne'den Charenton'a kadar nehirdeki bütün köprüleri tek tek hatırlıyorum. Olamaz. Adlarını bilmiyorum ama hepsi tek tek kafamın içinde. Bütün bunları hatırladığına inanamam. Nehrin bir kısmıyla köprülerin çoğu da çirkindir üstelik. Biliyorum ama ben seni tanıdıktan sonra uzun bir süre kaldım. Paris'te babamla nehrin başından sonuna kadar yürürdük. Çirkin kısımlarından da güzel yerlerindendi. Sonra bir süre arkadaşımla balık da avladım oralarda. Gerçekten sen nehrinde balık mı avladın? Elbette. Baban da avlar mıydı? Çok değil. Kimi zaman Charenton'da avlardı o ama çalışması bitince yürümek isterdi. Böylece ben yorulana kadar yürürdük. Sonra eve otobüsle dönerdik. Paramız olduktan sonra taksiye ya da faytona binmeye başladık. Yarışlara gittiğimiz zaman paranız olmalıydı ama. O yıl paramız vardı sanırım, dedi Tommy. Pek hatırlamıyorum doğrusu. Kimi zaman vardı paramız, kimi zaman da yoktu. Bizim hep paramız olmuştur, dedi Audrey. Annem parası çok olmayan bir erkekle hiç evlenmemiştir. Sen zengin misin Audrey? Diye sordu Tommy. Hayır, babam parasını harcardı. Annemle evlendikten sonra da tümünü kaybetti zaten. Üvey babalarımın hiçbiri bana bir şey bırakmadılar. Paralı olman gerekmez, dedi Andrew. Neden bizde kalmıyorsun? Dedi genç Tom. Çok iyi vakit geçirirdin. Çok hoş bir fikir bu ama geçimimi sağlamam gerek. Paris'e gidiyoruz, dedi Andrew. Sen de gel. Çok şahane bir şey olur. Seninle gider bütün Paris'i gezeriz. Bunu düşünmem gerek, dedi kız. Karar vermeni kolaylaştırmak için sana bir içki hazırlamamı ister misin? Diye sordu David. Bay Davis'in kitaplarında hep böyle yaparlar. Beni içkiyle kandırmaya kalkışma. Beyaz kadın tüccarlığının eski bir numarasıdır bu, dedi genç Tom. Bir de bakarsın kendini Buenos Aires'te bulmuşsun. Onlara epey sert bir şey veriyor olmalılar, dedi David. Epey uzun bir yolculuk çünkü. Bay Davis'in yaptığı martinilerden daha sert bir şey olacağını sanmam, diye Andrew atıldı. Ona bir martini yapın lütfen Bay Davis. İster misin Audrey? Diye sordu Andrew. Eğer öğle yemeğine çok yoksa evet. Roger içkileri hazırlamak için kalktı. Genç Tom gelip kızın yanına oturdu. Andrew ise ayaklarının dibinde oturuyordu. Bence içmemen daha doğru olur Audrey, dedi. İlk adımdır bu. Unutma, sonne que la première passion önemli olan ilk adımdır. Thomas Hudson verandada çalışmaya devam ediyordu. Konuşmalarını duymamak elinde değildi. Ancak denizden çıktıklarından bu yana başını çevirip bakmamıştı. Kendini korumak için çevresine ördüğü kabuğun içinde kalmak güç geliyordu. Çalışmaya devam etmezsem bütün yaptıklarımı kaybederim diye düşünüyordu. Sonra hepsi gittikten sonra çalışacak zaman bulacağım diye düşündü. Ama yine de şimdi çalışmalıydı. Yoksa çalışmayla elde ettiği tüm güvenini kaybedecekti. Burada olmasalardı ne kadar çalışacaksam tam o kadar çalışacağım diye düşündü. Sonra hepsini toplayıp aşağı ineceğim. Reburn'ü de eski günleri de herhangi bir şeyde düşünmenin canı cehennemi. Ama çalıştıkça içinin yalnızlıkla dolduğunu hissediyordu. Çocukların gidecekleri gelecek hafta gelmişti sanki. Çalış, dedi kendi kendine. Alışkanlıklarını sürdür. Çünkü onlara ihtiyacın olacak. İşini bitirip aşağı indiğinde hala resmi düşünüyordu. Kıza merhaba deyip bakışlarını çevirdi. Sonra yine baktı yüzüne. Konuşmalarınıza kulak misafiri olmamak elimde değildi, dedi. Eski dost çıktığımıza sevindim. Bendi. Biliyor muydunuz? Belki. Hadi yemeğe gidelim. Islak mısın Audrey? Duşta üstümü değişirim. Mayumun gömleği ve eteği var. Thomas Hudson genç Tom'a, Joseph'la Eddie'ye hazır olduğumuzu söyle, dedi. Sana duşu göstereyim Audrey. Roger eve girdi. Uydurma bir bahaneyle buraya gelmemeliydim, dedi Audrey. Öyle gelmedin ki. Ona bir yararım olmaz mı sence? Olabilir. Ona gereken ruhunu kurtarmak için iyi çalışmak. Ben ruhtan falan anlamam. Ama o kendisininkini Amerika'ya ilk gittiğinde kaybetti. Ama şimdi bir roman yazacak. Büyük bir roman. Bunu nereden duydun? Gazetede okudum. Collie Knickerbocker'dı galiba. Öyleyse doğrudur, dedi Thomas Hudson. Ona yararım dokunacağına gerçekten inanmıyor musun? Olabilir. Bazı karışık durumlar olabilir. Her zaman vardır bunlar. Şimdi anlatayım mı? Hayır, dedi Thomas Hudson. En iyisi giyin. Saçlarını tara ve yukarı çık. Beklerken başka bir kadına rastlayabilir. Eskiden böyle değildin sen. Seni tanıdığım en iyi insan olarak düşünürdüm. Özür dilerim Audrey. Geldiğine sevindim. Eski dostuz değil mi? Elbette. Üstünü değiş, toparlan ve yukarı çık. Thomas Hudson başını çevirdi. Kız duşun kapısını kapattı. Thomas Hudson neden bu tür duygulara kapıldığını bilemiyordu. Ama yazın mutluluğu denize açılan kanallardan suyun çekildiği gibi çekilip gidiyordu içinden. Denize, kumsal çizgisine baktı, suyun çekilmeye başladığını, kuşların yeni ıslak kumların üstünde koşuştuklarını gördü. Dalgalar geriledikçe kırılmaları da azalıyordu. Kumsalın ta ilerisine kadar bakıp eve girdi. Son birkaç günleri çok eğlenceli geçmişti. Daha önce geçirdikleri günler gibi keyifli günlerdi ve gidiş arifesinin kederinden uzaktı. Yat gitmiş, Audrey Ponce de Leon'un üstünde bir oda tutmuştu. Ama evde kalıyor, evin öteki ucundaki verandada portatif bir yatakta yatıyor ve misafir odasını kullanıyordu. Roger'a aşık olması konusunda hiçbir şey söylememişti. Roger ise kız hakkında Thomas Hudson'a yalnızca başka biriyle evli demişti. Hayatı boyunca seni bekleyeceğini ummuyordun değil mi? Hiç olmazsa herif adinin teki. Hep öyle değil midir? Onun da iyi tarafları olduğunu göreceksin. Zenginmiş. Onun iyi yanı da budur herhalde. Bunlar hep böyle zengin aşağılık çocuklarla evlenirler ve herifin hep müthiş iyi bir yanı olur. Pekala, bunun üzerine konuşmayalım, dedi Roger. Kitabını yazacaksın değil mi? Elbette, benden istediği de bu. O yüzden mi yazacaksın? Kes artık Tom. Küba evinde kalmak ister misin? Basit bir kulübe ama insanlardan uzak olursun. Hayır, ben batıya gitmek istiyorum. Kıtaya, Miami'ye mi? Hayır, bir süre çiftlikte kalabilir miyim? Kumsalın sonunda bir tek kulübe kaldı. Diğerlerini kiraya verdim. Orası yeter. Kızla Roger uzun yürüyüşlere çıkıyorlar, birlikte ve çocuklarla yüzmeye gidiyorlardı. Çocuklar Audrey'i kayalıklara balık avlamaya götürdüler. Thomas Hudson bu süre içinde durmadan çalıştı ve çalıştığı sürece de çocukların denizden eve döneceklerini, birlikte yemek yiyeceklerini düşünerek içi huzurla doluyordu. Zıpkınla avlanmaya gittiklerinde endişelenmişti ama Eddie ile Roger'ın onlara dikkatle göz kulak olacaklarını biliyordu. Bir keresinde en uçtaki fenerin oraya trolle balığa çıktılar. Bütün gün uğraşıp bonitolar, yunuslar ve 3 tane de vahoyla döndüler. Thomas Hudson, basık kafası, hızlı yüzmek için yaratılmış düzgün vücuduyla vaho balığının bir resmini yaptı. İçlerinde en büyüğünü yakalamış olan Andy'ye, arka plana da büyük örümcek bacaklı fenerle yaz bulutlarını ve kıyının yeşilliklerini yerleştirdi. Bir gün eski bir Skorsky deniz uçağı evin önünde bir kere döndükten sonra koya indi. Çocukları sandalla uçağa götürdüler. Joseph da başka bir sandala bavullarını yüklemiş arkadan geliyordu. Genç Tom, hoşça kal baba, çok güzel bir yaz geçirdik, dedi. Hoşça kal baba, dedi David. Gerçekten şahane bir yazdı. Sakın hiçbir şey için üzme kendini. Kendimize dikkat edeceğiz. Hoşça kal baba, dedi Andrew. Şahane bir yaz ve Paris yolculuğu için teşekkürler. Uçağa binip kapıdan iskelede duran Audrey'ye el salladılar. Hoşça kalın. Hoşça kal Audrey. Roger, çocukların uçağa binmelerine yardım ediyordu. Hoşça kal Bay Davis. Hoşça kal baba. Sonra suyun üzerinden yüksek sesle ''Hoşça kal Audrey!'' diye bağırdılar. Uçağın kapısı kapandı, kilitlendi. Küçük penceredeki yüzler, pervaneler dönünce sularla kaplanmış yüzlere dönüştü. Thomas Hudson fışkıran suların önünden çekildi. Yaşlı uçak kendini hafif esen rüzgara bırakıp havalandı. Bir kere başları üzerinde döndü ve ağır ağır Gulf Stream boyunca uzaklaştı. Thomas Hudson, Roger'la Audrey'in de gideceklerini biliyordu. Posta motoru ertesi gün geleceği için Roger'a ne zaman gideceklerini sordu. ''Yarın Tom dostum,'' dedi Roger. ''Wilson'la mı?'' ''Evet, geri dönmesini söylemiştim. Ben motora 1-2 sipariş verecektim de.'' Ertesi gün onlar da aynı uçakla gittiler. Thomas Hudson vedalaşırken kızı öptü, kız da onu. Çocuklar giderken ağlamıştı. O gün de ağladı. Sıkı sıkı sarıldı Thomas Hudson'a. Ona ve kendine çok iyi bak. Bakmaya çalışacağım. Bize çok iyi davrandın Tom. Saçmalama. Yazacağız, dedi Roger. Orada benden istediğin bir şey var mı? Eğlenmenize bakın. Ara sıra işlerin ne alemde olduğunu yazarsın. Yazacağım. Bu da yazacak. Böylece onlar da gittiler. Thomas Hudson eve dönerken Bobby'ye uğradı. Epey yalnızlık çekeceğiz, dedi Bobby. Öyle, dedi Thomas Hudson. Epey yalnızlık çekeceğiz. Çocuklar gider gitmez mutsuzluğa gömülmüştü Thomas Hudson. Ama bu duygusunu onlara olan olağan özlemine bağlayıp çalışmasını sürdürdü. Bir insanın dünyasının sonu Bay Bobby'nin tasarladığı büyük tablolarda olduğu gibi gelmezdi. Ada çocuklarından birinin postaneden getirdiği bir telsiz telgrafla da gelirdi. Lütfen zarfın koçanını imzalar mısınız Bay Tom? Hepimiz çok üzüldük. Thomas Hudson çocuğa bir şilin bahşiş verdi. Ama çocuk paraya baktı, masanın üstüne bıraktı. Bahşiş falan istemiyorum Bay Tom, deyip çıktı gitti.